Bună dimineața, este ora 7, bun găsit la știri. Papa Benedict al XVI-lea se va retrage pe 28 februarie. În vârstă de 85 de ani, el a făcut anunțul ieri în fața consistoriului cardinalilor. Pentru a guverna scaunul Sfântul Petru și pentru a promova Sfânta Scriptură este necesară o forță fizică, dar și una a minții, care în ultimele luni, în cazul meu, s-au deteriorat și m-au adus în stadiul în care am fost nevoit să recunosc incapacitatea mea de a îndeplini în mod adecvat misiunea care mi-a fost încredințată. Noul papă va fi ales la finele lunii martie. Nu există nicio încălcare a regulilor europene în privința cărnii exportate, susține premierul. Victor Ponta spune că România nu acceptă statutul de suspectă în acest caz. Interesul și puterea noastră directă a fost de a verifica în România dacă există așa ceva și pe baza ceea ce avem în acest moment nu există nicio încălcare a regulilor europene și a standardelor. Este în interesul României să aflăm imediat, cât mai repede, prin conlucrarea cu autoritățile din celelalte țări europene, unde s-a produs frauda, cine este vinovat și să se aplice sancțiuni drastice. Victor Ponta spune că trebuie sancționați cei care au comis frauda schimbând denumirea unor produse. Premierul a ținut să precizeze că la mijloc nu este vorba despre o problemă de siguranță alimentară. Polițiștii de la investigarea fraudelor fac cercetări pentru a stabili dacă s-a comis o infracțiune în cazul cărnii de cal descoperită în lasagna, care ar fi fost exportată din România, împachetată în Franța și trimisă în Marea Britanie drept carne de vită. Gigi Becali a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul sechestrării de persoane. Decizia Instanței Supreme este definitivă. Pedepse similare au primit și gărzile sale de corp. Becali se află în Dubai și după aflarea sentinței a anunțat că nu se mai întoarce în țară. Eu nu mai vin. În Dubai, lângă Biserica Creștină, sunt niște case frumoase. Nu m-am ce căuta niciodată în țara aia. Eu nu mai calc nici aer. Nu se schimbă acel neam să îmbrace o altă haină. Se, se numește stat, e rușine să vin în țară. E batjocoră și nu accept să fiu batjocorit. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 11 ani de închisoare. Jurnaliștii de la BBC vor intra în grevă lunea viitoare. Pe 15 februarie vor opri parțial producția de știri. Ei vor astfel să protesteze față de decizia conducerii companiei de a concedia o parte din angajații pentru a reduce costurile. Mai multe posturi din structura grupului BBC ar urma să fie desființate până la sfârșitul lunii martie. BBC este cel mai mare radiodifuzor public din lume cu aproximativ 23.000 de angajați. Avem la final și datele meteo. Vreme închisă astăzi în capitală și cel mult 6 grade la amiază. Acum dimineață sunt condiții de ceață. La nivel național, valorile termice vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Thank you. Cronica Cârcotașilor prezintă La Vremura Mare 7 dulci de la Ponte. Iubiții mei, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să avem Valentinul nostru. Zâmbește! Cronica Cârcotașilor te iubește! Bună dimineața! Bună dimineața! Cine? Unde? Aici, Mișu, aici, în spatele tău. Bă, ceața asta nu-mi dau. E dimineață deja? Suntem în spatele tău, Mișu. Astfel, cum îți explici că ești în radio? Dacă n-ar fi dimineața. Bă, ce ceață puternică, ești în radio. Și cum crezi că noi am fi lângă tine dacă tu n-ai fi în radio? Și alte probleme de filozofie puteți asculta în această dimineață în matinalul nostru numit Cronica Cărcotașilor, sugestiv numit așa. Niște filozofi. Auzi, am schimbat treaba aia cu karma, zenul și feng shui. Da? Hai să rămân asta, că e mult mai originală. Pasărea măiastră și pui ei. Nu, că rămâne așa? Nu, că e în alt trust. Sau nu știu dacă mai e aia cu pui. Mai e? Nu, mai nu, e, nu. Nu. Doamnelor și domnilor, vă urăm o dimineață frumoasă, chiar dacă nu o vedeți dimineața, totuși ea este afară, prin ceață. Astăzi o să vă oferim nenumărate știri, atât din lumea politică, n-avem niciuna, cât și din lumea mondenă. Social. Avem, da. Din lumea mondenă. Ba, chiar avem și din lumea papală o știre. Chiar. Da. Cine, un papă negru. În lumea papală, ești cea mai rămas din lumea papală. După cum presupunem noi din fotografia dintr-un ziar, avem impresia că este Cabral. Da, mă rog, o să mai discutăm pe această temă. Bună dimineața. Neața. Ce mult amintiri ne cheamă acum, când totul e trist, când totul e scrum, și tot ne mințim, nu putem reaprinde iubirea ce astăzi încă se simte. Cronica Cârcotașilor prezintă La Vremura Mare 7 dulci de la Cică Hagi. Deci să fie bine ca să nu fie rău. Da, happy ăsta Valentine's, că da, știi cum zic. Zâmbește! Cronica cărcotașilor te iubește! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Până la urmă, Mișu, se pare că e adevărat. Ce ne pregătim de nuntă. Da? Da. Te măriți? Bravo, felicitări! Ah, yes, bravo, Ana! Și bravo, tu și cu cine vă pregătiți? Eu nu, eu mă pregătesc nu, doar să vizionez evenimentul. Deci nu vrea să ne invite. Ia și Marian. E vorba despre cuplul anului. Trecut. E și cuplul anului acesta, pentru că Mihaela Rădulescu și Dani Hoțil se pare că într-adevăr se vor căsători. Dacă ieri era doar un zvon, e bine, da. Astăzi bunicile lui Dani au dat o declarație pentru Libertatea și spun că era și cazul să se întâmple așa ceva, că Mihaela e fată bună și că Dani știe ce face și să nu mai plece urechea la gura lumii. Bunicile lui Dani le-am văzut la Eurovision, să știi. Nu sunt ele? Nu cred că sunt ele. Da, seamănă foarte bine. Auzi, Mișu, apropo, și ieri dimineață la ora asta, Dani, pe drum. Dani, dacă ești în mașină și oricum tu asculți doar Kiss FM, te rog frumos să ne confirmi printr-un SMS la 0722 20 da? Că este adevărat. Și că unde a fost făcută poza. Nu se poate așa ceva. Și că bunicile lui Dani așteaptă ca acesta să se însoare cât mai repede. Păi, dar vor să joace la nuntă, mi se pare normal. Dani, dar pentru tine o surpriză, mega surpriză în această dimineață. Mamaia lui Dani este aici. Sărut mâna, intrați ușor, ușor. Intrați ușor. Sărut mâna, ce faceți? Mă iute mamaia lui Dani. Și mamaia mea era Rădulescu. Multă lume se întreabă dacă mai trăiesc. Da, mai trăiesc, am 115 ani. Și aveți o genă foarte bună. Da, da, da, da. Aia pe dreapta. Mai am sus prâncenă. Cred că nepoata vă moștenește. Mă moștenește, că și eu am umblat cu televiziunea. Aseară ați dormit la ei? Am dormit pe bancă. Uh-huh. Sunteți fericite de evenimentul acesta? Bineînțeles, mi-am cumpărat ochii, mamai. Da, da, știți că se vor căsători în Statele Unite. Vă duceți acolo? Mă duc, Nu e cam greu? Nu e greu, mă duc să iau mătrân pe papa. Și plecă cu 2 luni înainte că îl place cu avionul. Plecă cu vaporul pe fluviu, după aia ne vărsăm în ocean și ajungem la Statuia Libertății. Duduie, dacă îmi permiteți, bună dimineața. Cine ziceți? Papa. Am 81 ani și sunt unchiul lui Dan. Sunt vârful asta bătrân. Păi stați puțin, dar sunteți rude? Da. E o problemă aici. Păi nu vede că semăn. Dani bătrân. Și după Statuia Libertății vizitam casa albă, mare. Vreau să văd dacă o băncuță. De fapt, vreți să faceți o vacanță mai mult. Da. Las Vegas să-mi cheltuiesc pensia. Știți ce vă rog, Duduie? Să-i luați tensiunea la bătrână, că vorbește prea amoare, așa, prea... Am lăsat tensiunea acasă. Și niște apă să vă dau. De la fătuca asta. Da, de la Loredana. Și câte nopți și zile am stat cu gândul doar la tine. Urăsc să trăiesc ascultând non-stop balade de iubire. În lipsa ta orice pară de vânt e ca o mângâiere. Nu mai suport să trăiesc nici o zi într-o lume fără tine. Ombrățișare, o sărut. La la la. O îmbrățișare, o sărutare. Iubito, mă aștepți ca și când numai eu și cu tine am mai fi pe pământ. Și nu vreau să fac să te doară, promit că mâine o să vin, dar nu pot diseară. Am încercat să te sun, dar n-am mers, de parcă ne sunam unul pe altul în același timp. Gândesc, așa coincidență, n-am mai întâlnit, nu mai pune întrebări, că mă obli să te mint. Și nu vreau, o să vin mâine și cu tine o să stau. Aș fi venit acum, dar băieții mă așteptau. De fapt glumeam și ca să zic pe șleau, sunt la tine la ușă și vreau. O îmbrățișare, o sărut. Serenada e dedicată lui Robert Negoiță de un grup de eleve de gimnaziu care îi cunosc gusturile. Fetițe duci ca în București, în toată lumea nu găsești. Dragostea lor, pacostea noastră. Zâmbește! Cronica cârcotașilor te iubește! Bună dimineața! Bună dimineața! 7:22 de minute. Oana, te văd așa veselă, fericită dimineața asta, ia și pregătește de nuntă și din cauza asta. Dar nu, nu e nunta ei. Stați liniștiți, Marian. Poate că de asta sunt de fericită, salon, nu? Acolo, liniștit, da. Nu mă pregătesc de nuntă, Mișu, dar mă pregătesc de Valentine's Day. Pentru că așa, programul de îndrăgostire la Kiss FM este în plină desfășurare. Sper că nu ați uitat de treaba asta. Rugați-vă prietenii să intre pe kissfm.ro și să vă voteze serenadele, pozele pe care voi le-ați comandat pe site-ul nostru, pentru că doar așa cei care strâng cele mai multe voturi pot ajunge într-o vacanță în Paris sau în Veneția, de fapt în cele 4 vacanțe oferite de Kiss FM. Și tot în dimineața aceasta avem minunatul voucher terapeutic în valoare de 100 de euro. Trebuie să ne scrieți acolo ce vă deranjează la partenerul vostru. Intrați pe site și lăsați un mesaj. Ați văzut că totul se rezolvă după aia. L-avem pe doctor Valentin Dragobete, care este o minune. Da. O minune de doctor. Un om dintr-o bucată, dacă aș putea... Domnul Valentin Gogonete. Da. Ce faceți, domnul Gogonete? Cu love, în special... Și se ia? Sau adică... Da, se ia. Păi eu cred că de la el m-am mulipsit. Eu am picilină la 12 ori, rezolvă problema. Să fii sănătos, sincer. De la îndrăgostit, îndrăgosteală, trecem la un fenomen care se va întâmpla anul acesta. Pământul va avea pentru o scurtă perioadă de timp 2 luni pe cermișu. Da. Este un fenomen extrem de rar, considerat chiar unic într-o viață de om. Băi, deci nu trebuie să-l ratăm. Trebuie să schimbăm și exact. Chinezii ăștia sunt stare de orice. Trebuie să schimbăm și limbajul acum. Nu mai merge aia cu luna, așa trebuie să zic lunile. Da. Nu? Și parcă e și mai plin așa mesajul. Dar când... explică-ne științific. De fapt e vorba despre o cometă. Aha, asta trebuie să fie fost. Dar ce e, cât luna de mare? Care va fi mai strălucitoare și foarte poate mare. Poate Superman. Are un milion un de LED-uri. Un fel de Superman, dacă vrei tu să-i spui așa. Deși numele său este asteroidul DA-14. Hai, lasă-vă. Da, și va trece pe lângă Pământ. Când? Pe 15 februarie, adică vineri. Aolo, aolo! Acesta... Sper să treacă pe lângă Pământ. Nu prin Pământ. Măi, oamenii ăștia de știință spun că așa, pe lângă pământ va trece. Da, chestia asta că a demisionat papa și că vine asteroidul, mi se pare ușor legată. N-aș să vrea știi, să vă... Să știi, ai dreptate. Rămâneți la locurile voastre, de ceva ciudat, totuși. Nu trebuie ratat așa, dar se poate fi vizibil... Cu ochiul liber? Da, fenomenul. Trebuie să mai apară cei trei magi și gata. Asta. Și după aia ce se întâmplă? E, cum, ce? Ce se întâmplă? După aia, uite la Becali, cel mai bun creștin. Ce mai vrei? Toate sunt legate între ele. Uite-te ce se întâmplă. Eu cred că e o apocalipsa, nu, altceva nu. Hai, măi, Mișu. Asta e doar apocalipsa. Dar s-a văzut după ce program de guvernare avem. Kiss FM. Is that you know now? Doamne, spune-mi ce-am greșit. Ce n-a mers, ce-a lipsit între noi. Abia acum am înțeles ce e dragostea când ai plecat din viața mea. Dar știu că a fost bine cu tine acum. Mi-a dat eroare, e soare, dar eu nu-l văd și mă doare. Cred că am orbit din ziua în care, din ziua în care te-am văzut. Am știut de la început că ești jumătatea mea. A fost scris să fie așa. Doamne, spune-mi ce-am greșit, ce n-a mers, ce-a lipsit între noi. Abia acum am înțeles ce e dragostea când ai plecat. La fel, încă te aștept să vii. Ai grijă de tine, că lumea e plină de oameni răi. Și poate mai bine că am luat-o amândoi pe alte căi. Dar e tăi, inimii mele bătăi, că plânge după ochii tăi. În ochii tăi descopeream visele ce le trăiam. Dar plătesc clipa cu tine tot sufletul din mine. E greu să vezi cum tot ce ai iubit azi și în loc în suflet s-a. Cronica Cârcotașilor prezintă La Vremurea Mare 7 dulci de la Corneliu Valentin Tudor. Iubește-o frumos, măi, derbedeule. Iubește-o ca Eminescu pe Veronica Micle, mă, 1850-1889. Zâmbește! Cronica Cârcotașilor te iubește! Bună dimineața. Bună dimineața. Hai să mergem. 33 de minute înainte de a aborda un subiect ceva mai vesel, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că aici este o trecere de pietoni chiar lângă stația de metrou semănătoare, care acum nu se vede că este trecere de pietoni fiind ceață. Pe altă parte, aș vrea să atrag atenția primăriei capitalei că e suficient că au schimbat bordurile de 3 ori în ultima jumătate de an lângă trecerea de pietoni, dar și-au vopsit gărdulețele, pentru că suntem foarte aproape de primărie și primarul când iese la geam trebuie să vadă și să se bucure. Dar și crezi că se vede de acolo? Așa au făcut și șeici în Emirate. Dacă au vrut ei să vadă verde în fața ochilor, le-au plantat palmieri în fața ochilor. E, aș vrea, dacă se poate, primăria, poliția rutieră, să semnalizați cumva această trecere de pietoni, pentru că nu se vede deloc, absolut deloc. Dacă ar sta cineva cu o brichetă, dacă sau vă interesează cu o lanternă acolo, zic ceva, nu știu. Da, în fine, poate să cheme doi omuleți de ăștia cu făclii. Sau în zona trecerii, uite, m-am gândit la o chestie foarte originală, în zona trecerii 2-3 ventilatoare puternice. Să împrăștie ceața. Exact, ca să se vadă trecerea, mă gândesc, adică... Te-ai gândit foarte bine. Acum să trecem la ceva mai frumos, mai plăcut. Trece, Mișu, da, să știi că nu ți-ai ales momentul potrivit să te iei de primarul Sorin Oprescu. Să știi că el deja potrivit? Are probleme, are bătăi de cap cu stadionul pe care îl știe toată lumea. Da? Stadionul ăla frumos cu capac, unde nu se pune capacul niciodată? Da. Foarte interesant. Au început niște investigații acolo. De ce? Sunt niște semne de întrebare. Cum s-a făcut? Ce s-a făcut? De ce? Cu voia lui Dumnezeu. Ce să mai... Din pământ, nu... Nu s-a întâmplat nimic. E mă, extraterestră acolo. Păi tu n-ai văzut cum stă prelata aia în aer fără niciun fel de cablu? Hai mă, Oana, mă. Dar nu se poate așa ceva. Am învățat și el de la bine. Prietenii lui chinezi. Nu vorbiți bine. Bă, păi când am făcut eu, bă, stadionul, bă, bă, ce dracu, bă, mă las de... Așa, da. Dar eu nu înțeleg acum pe bune capacul. Când se pune capacul? Când e cazul. Pă, ce bă, să pune capacul. Nu, serios acum, deci am înțeles că nu, dacă inițial plouă sau dacă e vânt sau dacă nu știu cum temperatura e, deci trebuie să fie un, da, un criteriu când se pune capacul. Când se hai pune să-ți capacul. Explic o chestie, el inițial a vrut să vină cu un ciolofan deasupra. Ciolofan, așa. Numai că se crea, păi dacă nu mă lasă vor, dar se crea un condens. N-avea un elastic de la, un elastic? Hai, ca la capacul exact. de gem. De... Dar n-au găsit un elastic suficient de, exact. De larg. Ca și să se pune creează peste în interior condens da, exact. Și încolțește iarba, aia e problema. Problema este altceva. Când începe să plouă cu goluri acolo, stai să vezi că vine Ajax-ul. Să vezi tu acum. Eu zic să pună capacul. Păi trebuie să pună, că sar mingile peste, ies afară și le fură copii. Hai bună dimineața. Hai bună dimineața, bă. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright. Bună de dimineață, stimații cărcotași și mor de somn, dar trebuie să veghez la bună desfășurarea traficului, căci fără mine străzile ar fi un haos. Am uitat să mă recomand, agentul Tuzgureanu. Mă uitam și mă minunam la bătălia cu englezii și cu francezii, care au încins grătarul cu privire la scandalul cu carnea de cal, care au vândut-o pe post de vacă. Aproape că îmi vine să mor de râs că șmecherii au început să arunce iapa în ograda românilor, căci că dacii au luat ei carnea. Păi cum bre, nu vi s-a părut deloc suspect că vacile astea aveau picioarele cam lungi și erau cam subțirele și fără coarne? Ia mai lăsați-o dracului de băutură, bă, și concentrați-vă la ce băgați în gură, că mâine poimine comandați rață cu portocale și o să primiți șarpe cu clopoței. Mă rog, să depășim, astăzi radarele vor fi prezente pe Calea Victoriei, pe Splaiul Independenței, pe Splaiul Unirii și pe Șoseaua Alexandriei. Vă mulțumesc pentru atenție, a raportat agentul Tuzgureanu. FM. Această serenadă e dedicată de Victor P. lui Crin A. Și penele moi și ochii mei doi se spină la vise promise noi. Dragostea lor, pacostea noastră. Zâmbește! Cronica cârcotașilor te iubește! Da, mi s-a explicat în pauză că sunt fraier și că eu cred că se va face ceva aici la trecerea de pietoni. Când colo a venit Fanny și mi-a zis, auzi, tu nu știi că ăștia se ceartă între ei cu cine să facă marcajele în toată capitala? De a venit aia la putere și Mișu. Firmele alorlalți sunt în foame și așa mai departe. Și eu, fraierul, credea că interesează ceva. Da, mă rog, să trecem. Să trecem de la primăria capitalei, unde? La primăria capitalei! Pam, pam, pam, pam, pam! La Piața Romană va apărea un pasaj pietonal, e, să știți. Asta a fost. Da. Asta. Eu cred că vor să-l unească cu ăla de la Răzoare, cu metrou. I-a dus din China pasaj. Da, și pe urmă toate cu autostrada suspendată. Și așa ce greu. Idee genială. Dar n-am mai vorbit nimic de autostrada suspendată. Păi, păi nu, mai întâi vrea să facă pasajul ăsta pietonal la Piața Romană. Este un proiect de-al primarului. Îl găsiți pe site-ul Primăriei Capitale. Este o dezbatere publică acolo. Adică vreți, dezbatere. Nu vreți, dacă... Bă, facem întâi pasajul, bă, și după aia facem, bă, dita e autostrada, să mergem pe ea. Nu, dar cum e dezbaterea asta? Deci subiectul e așa, bă, cetățeni, sunteți de acord să sfărâmăm Piața Romană, să o facem muci, mă scuzează, să facem varză, să o găurim pe toate părțile ca să facem un pasaj, să blocăm circulația acolo vreo 3 ani de zile? Da, bă! Da, da, Mișu, da, după sau aia... Da. Aceasta este. Ăsta e cel mai tare jingle pentru primărie. Tantratam, pam, pam. Sau da, bă. Fiți atenți că pasajul va avea 5 intrări, 2 la AS, una în față la coloane, una în față la BCR și o alta între bulevardul Lascăr, Catargiu și Dacia. Deci dacă ești obosit, te-ai pierdut. Va fi conectat cu stația de metrou romană și va avea o zonă verde la suprafață. Unde? La suprafață. Unde? Unde va fi zona aia verde la suprafață? Găsiți 10 metri pătrați. Așa. Așa. Așa. Pe aproximativ 500 de metri pătrați, Mișu, vor fi plantați 40 de copaci. Extraordinar, bă, subsol! Mă, sunt plantați. Unde e spațiu verde și unde se plantează? Și fac și tunelul ăla pentru autostrada soarelui? Băi, fii atent, am eu o idee. Băi, Oprescule, băi, primarule, fii atent. Deci, luăm de la nord-coreeni o bombă mică atomică. Da, bă. Bă, mică. Bă. Nu mare. Că dacă e mare, face suflul ăla până la Unirii. Bă, mică, așa, local. Cât un pumn de...

Bună dimineața, 7:48 de minute. Sunt foarte curioasă ce personaje mondene au intrat în vizorul domnului Dan astăzi. Dar nu le spui nimic așa înainte. Oana Zăvăranu, da? Aoleu! Dar de ce? Ce-ai pățit, domnul Dan? Dan e într-o dispoziție pozitivă în ultimul timp. Îi laudă pe toți. Da, da, da. Serios. În limba engleză am înțeles că de data asta. Da, da, da. Marcule, ai pus paie proaspete în carbă? Listen. Iată capturile zilei. Locul 3, nu-l vrei. Dan Cacatos are oaspeți de peste hotare. Asistentul lui face o traducere de clasa a doua. De la am participat la un concurs la insistențele Atenție. Prietenilor. Dacă poți să-i traduci la fel de repede. We make a small biography for you. România are foarte multe fete frumoase. There's so many beautiful girls in Romania. O să te simți foarte bine printre ele. Le-ai cunoscut? Well, you meet some of them. You're gonna be on an event tomorrow night. To do well, everything well, to the be the best. I knowing to be the best, well, the limba limbilor, knowing how to ask for a shawarma with everything, and how to responding to the question. Ara idiot. Vă supărați dacă v-aș ruga să vorbiți numai în franceză? Locul 2. Hai de noi. După show-ul păcătos, avem unul puturos. Balonare, aere și flatulențe maxime în platou la Liviu Zgârciu. O tornadă intelectuală defrișează neuronul lui Liviu, dar și tufișurile tuturor pudibonzilor. E normal să tragi vânturi în timpul unei ședințe. Păi nu-i normal. Și ce nu-i normal? Cribă. Nu-i normal să tragi vânt, că dacă este te b**i sună urât. Deci, măi la ea cu drag. Cât ai da? Mulțumesc. Dacă aș auzi acum ceva un... Da, s-ar termina totul. Aduce, Doamne, nu mai pot să stau de vorbă. Și dacă pot e pusică? A venit cu ești afară. Am început să scriu la o carte. Pe care o scriu eu cu mânuța mea, vreau să spun. Sunt Oana Verzoranu și te invit să cumperi cartea. Vei afla răspunsul la întrebarea existențială, cum să fii varza. Eu am lansat un album de muzică în 2008, care s-a numit Mai bună ca niciodată. Niște barze. Dezvăluiri în această carte. Hai, pe care nu le-am făcut poate niciodată. Brașura va avea titlul Barzoi și pace. Ce o să semnez cu pseudonimul Tolstoievski, da? Nu fi conopidă. Plantează și tu varză în mahal alături de mine, că sămânță de scandal aduc eu, da? Sunt Oana Verzoranu. Află cum să fii varză. Din toamnă pe tarabele TV din piață. Stop, stop, stop. Dacă cineva scapă porumbelul, îl prinde domnul Dan în următorul top rușinică. Așa, gata. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself these blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've come to let my feelings show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, huh, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear your voice once again. Foarte răutăcios. Uite, pe când Andreea Mantea și Ștefan Stan s-au împăcat. Da. V-am spus că eu am probleme de astea, mă perpelesc noaptea și nu știu. Da, poți să-mi reamintești cum faci tu când te perpelești? Auzi, am și o întrebare. Ce te perpelește grija atât de mult față de cei care... Mă perpelește de nu mai zis? Mă perpelește grija. Odată ea mai ce te perpelește grija? Pe tine nu te perpelește grija? Ce te... Nu vreau să-ți spun unde mă perpelește grija, sincer. Puteți să ne spuneți voi la 0722 20 60 20 sau pe pagina noastră de Facebook Kiss FM România. Unde perpelește pe Mișu? În cot, nu în altă parte, că alea sunt. Tot cu C. Auzi, dar ia uite la mine ce bătături am în cot. Alea de care spuneți voi sunt cu fisuri și alte chestii. Pretending, no hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. What should happen? I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand. And I on my mind, can't get no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone. little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love. Pasărea măiastră a cronicii cârcotașilor vă prezintă Tocănița de gazete. Pam, pam! Bună dimineața! Bună dimineața! 4 minute. Ziarul financiar observă că Benedict al XVI-lea e primul papă care demisionează. Poate n-a demisionat, poate l-a suspendat Voiculescu, că nu l-a ajutat să pună mâna pe niște terenuri cu norișori. Pam, pam! Ziarul Adevărul ne spune că guvernul dezgroapă canalul lui Ceaușescu. Cabinetul Ponta a alocat 11 milioane de euro pentru a continua lucrările la canalul Siret-Bărăgan, începând de Ceaușescu în 1986. Stimate toașe utecist Victor Ponta, împreună cu toașa Ilen, aflată cu mine în vizită de lucru în Cuba, suntem foarte mândri de ideea dumneavoastră copiată de la mine. Ce te roagă toașa? La construcția canalului să folosești în special colegii ei intelectualii, poate doar așa, tovarășe, acolo pe câmp, să se dea pe brazdă! Că se întoarce rata. Bine iar, comuniștii! România Liberă constată că Becali e condamnatul din Comisia Juridică a Parlamentului. E ca și cum, acum 100 de ani, în locul lui Ionel Brătianu, liberalii l-ar fi pus ministru de interne pe Terente. Iar Ring se întreabă de ce a ales Gigi Dubaiul. După sentința din dosarul sechestrării, Becali declară că e jenă și rușine să revină în țară. Băi, băi, ha-ha-ler, băi, am venit aici pe pământul Domnului, da? Fiindcă aici sunt adevărații creștini, da? Trebuie doar un ciocanț să îndrept crucea arabă sub formă de semilună, băi, da? Și spre deosebire de țara aia unde nimeni nu mă recunoaște ca Mesia venit pe pământ, aici toți mă venerează, băi, drepților, da? De exemplu, portarul hotelului îmi pupă mâna după ce îi dau 20 de argint. Din libertate. Din libertate aflăm că Vadim a pipăit-o pe politiciana cu sânii cei mai mari. E, o fi crezut că a venit asistenta să-i schimbe pernele. Evenimentul zilei consideră că nu din vina românilor a ajuns carnea de cal în Anglia. Ancheta arată că e o fraudă transfrontalieră și nu o șmecherie dâmbovițeană. Aules, maules, hello, să moară transfrontaliera mea, că nu din vina noastră a ajuns cai în Anglia, mău. Pur și simplu, ne-am dat jos să ridicăm un capac de canal, moment în care animalele s-a speriat de girofarurile poliției și a rupt-o la fugă prin Europa, mă. Ghiniolul rar e că a nimerit în Olanda exact într-o eoliană și s-a făcut mititei. Tot șase. Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? Șase cai. Găinușa a încălecat pe oșa și a spus tocănița așa. Și acum să vă cânt o piesă din la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, e o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La la. Șapte încerc să mă ferez de rele, nu caut belele. Mama mi-a zis de mic să mă ferez de ele. Fi fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea de vreme. Fii optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că le rez. Cai vers pe perez. Cai vers pe perez. Cai vers pe perez. Cai vers pe perez. Cai vers pe perez. Sunt verzi ca dolarii și visez că îi călăresc când îmi cântă lăutarii, hey! Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mei îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai verzi pe pereți. Visând la cai verzi pe pereți. Visând la cai verzi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Dimineața, 8 și 14 minute, iată ce veste am pentru voi, dragilor. Ia. Româncele sunt gospodine în bucătărie, clar sunt și doamne în societate, nimeni nu se îndoiește, însă la partea cu dormitorul nu sunt deloc bine văzute de polonezi. Aiurea. De polonezi? De polonezi, da. De cârnații polonezi? De unde știu polonezii despre româncele noastre? Exact. Deci, mi se știu, pare... pentru că au cercetat cam tot ce se putea cerceta. Mama și spun polonezi. Acum că femeile din Brazilia și Italia sunt cele mai tari în materie de sex. Luați-le voi pe toate. Luați-le voi pe toate polonezilor. Potrivit C-Date... Să am senzația asta că noi de origine suntem polonezi, știi? Da, voi doi? El oricum e. Eu sunt polonez fiert. E Kegheșeschi. Pantegheșevski. Ei au aflat că în Brazilia și în Italia una din cinci femei recunoaște că face orice mâncare, trebuie să facă în fiecare zi. Deci stai puțin. Păi, stai puțin. Despre ce vorbim aici? Da, e vorba de cantitate și nu de calitate, da. Ce vrei să faci cu ea? Pentru de dimineață. Pe locul al treilea se află femeile din Spania, în timp ce pe locul al patrulea se află franțuzoaicele. Nu, franțuzoaicele, uite, da. Dacă le întrebau pe Truică, nu era de acord. Cea că pe primul loc sunt franțuzoaicele. Da, în funcție de gusturi, Mișu. Apoi, pe locul al cincilea se află frumoasele suedeze și, surprinzător, pe loc... Frumoasele suedeze pe cal sau fără cal? Pentru că e foarte important. Ele având nu știu dacă sunt neapărat frumoase pe cal. Adică ele sunt frumoase, sunt și pe cal asta. Sunt cam pe cal ele, să știi, pe cai mari. Iar pe locul al șaselea și ultimul, nu ultimul, nemțoaicele. Nemțoaicele sunt în top? Da, uitați-vă la Angela Merkel. Nemțoaicele sunt în top? Ia. Da. Au dat ceva, șpagă. Zin din top, iavol. Evident, mai găsim în acest clasament danezele, austriecele, norvegiencele și ultimele... Danezele și norvegiencele? Dar ce, frate, Hergelia de la Cislău? Ce e aici? Bă, bune, nu se poate așa ceva. Chinezoicele pe ce loc sunt? Nici nu apar în acest clasament, cum nu apar nici româncele. Da, lasă româncele, tailandezele. Lasă româncele, dar cum adică lasă româncele? Lasă româncele, că sunt pe toate locurile, să nu e nicio problemă, prin toate locurile. Nu apar tailandezele în top? Rusoicele? Nu, pentru că ele sunt bune la masaj. Nici cehoaicele nu apar în top? Nu! Dar cine a făcut ăsta, polonezii? Da. Auzi, dar afro-indienele? Polaci. Întrebare este, ce piesă vreți? Vreți o piesă italiană sau una portugheză? Una sexy, nu știu, ceva... Stai, Șerban, că a întrebat dezbrăcatul ceva foarte interesant. Da, mă, amerindienele. Piile roșii? Sau cine? Astea care au aterizat pe pământ în... Da, nu. De pe cu planeta aia, cu ochii mari. Am crezut că întrebi de indiene. Băi, indiencele sunt pe unde nu te aștepți. Trebuie să fii foarte atent. 0722 20 60 20 sau 021 314 000. Facem imediat un clasament să le dăm peste nas polonezilor, că nu se mai poate așa. Nu peste nas, peste covrici. Deci, ce piesă vreți? Bă, da, una sexy. Păi una pentru câștigătoare, nu? Pentru... Petre que pula, chega de apanhar. Îmi bate un pânc, Leozinho. E o povo do trânque pula de onde? E o povo vai ver. Chega para nós, Beto Preto. Arrepia, Beto Preto. A República Trânque Pula e Beto Preto foram convidados para um rodeio em outro estado. Não posso dizer se é Mato Grosso, Minas ou Goiás. Resolvemos em participar do todo torto, que Marília tem mulher gostosa demais. Não sei se é água, não sei se a mula, mas que pula, pula! O drag pula, o drag pula, o drag pula, o drag pula! Ei, moçada, o drag pula, chega de mais! Ne auzim imediat la 0722 20 60 20 sau la 021 318 400. Joga a mão pra cima e bate palma que o bicho vai pegar! As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Conheço essa coisa pelo jeito da mulher. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa, ai, ai, ai, pelo jeito da mulher. Mulher baixinha tem a coisa do dia. As mulher tem a coisa muito farta. Mulher magrinha tem a coisa apertadinha. A separada tem a coisa maciada. A separada tem a coisa maciada. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa pelo jeito da mulher. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa, ai, ai, ai, pelo jeito da mulher. É povo de Laranjeira do Sul. Tem a coisa bem fofinha. Mulher casada tem a coisa bem guardada. E as noivinhas tem a coisa enfeitadinha. E as mulatas tem a coisa que me mata. E as mulatas tem a coisa que me mata. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa pelo jeito da mulher. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa, ai, ai, ai, pelo jeito da mulher. E as loirinhas tem a coisa arrumadinha. E as coroas tem a coisa ainda boa. E a solteira tem a coisa de primeira. Mulher da vida tem a coisa conhecida. Mulher da vida tem a coisa conhecida. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa pelo jeito da mulher. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa, ai, ai, ai, pelo jeito da mulher. E as morenas tem a coisa bem pequena. A japonesa, a coisinha é uma beleza. A americana tem a coisa bem bacana. As europeias eu não faço nem ideia. As europeias eu não faço nem ideia. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa pelo jeito da mulher. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa, ai, ai, ai, pelo jeito da mulher. nunca tem a coisa esquecida. As mulher macho, eu não sei o que é que eu acho. As mulher macho, eu não sei o que é que eu acho. As mulher tem uma coisa que o homem sempre quer. Eu conheço essa coisa pelo jeito da mulher. As mulher tem uma coisa que o Todo Torto este băiatul care ne-a cântat această melodie foarte tonto? Frumoasă. Cum? Todo Torto. Am văzut că Tonto. Ce mă gândeam, zis eu. Tonto. Tonto, mă gândeam cântă ăsta, Bănel Nicoliță. Bine să cred. Așa. Cum ai ajuns tu la Bănel Nicoliță de la femeile frumoase din toată lumea? Nu știu. Chiar. Chiar cum? 0722 20 60 20 sau 021 318 400. Costel, bună dimineața! Bună dimineața! Salut băieți, bună Oana, salut Mișu! Salutare! Bună, cred că în mare parte totuși topul ăla ar fi adevărat, înțelegi, cu italiencele și spaniolele, având în vedere că marea majoritate sunt menajeri din România. Da! Probabil că fac treabă bună acolo. Sunt considerate de ale locului, nu? Da. Sunt, în orice caz, n-aș da o româncă pe nemțaică pentru nimic în lume. Da, chiar așa. Cine trebuie nou merțanul ei, vila ei din Baden-Baden și așa mai departe. Exact. Mișu, ce facem? Ne scăpăm de cioban? Bă, așteptăm și... Ce facem? Ne scăpăm de ciobanii? Se întâmplă în asoale sau... Nu știu, am înțeles că vor să mute meciurile Stelei în Dubai acum, să vedem. E mai cald, e mai bine, e mai ieftin. Să vedem dacă o să mai stă în comisia aia acolo. La juridică? Asta e cea mai tare. Da. Bine, Costel, asta mulțumim. Pui lupul acolo, zic la oi. Exact. Asta e bună, e de folclorul lui. Bine, mulțumim foarte mult. Papa, zi bună. Ciao. Îl avem la telefon și pe Cosmin. Bună dimineața. Bună dimineața. Neața, Cosmin. Eu cred că polonezii ăștia, după ce au o limbă încălcită, da, se mai bagă și în discuții. Eu cred că sunt și orbi. Da, nu, știu unde au văzut, nu știu unde au văzut ei nemțoaice frumoase. Păi stai puțin, că nu era vorba de frumusețe, era vorba de... Mă, ce se întâmplă la un moment? Păi, fără frumusețe poți să faci ceva? Fără frumusețe viața e pustiu. Cosmin, da. La un moment dat în istoria lor au avut un contact destul de interesant cu nemțoaicele, care au venit practic peste ei. În 40-39, nu știu când, atunci. Nu, înțelegi? În dormitor. Eu am auzit că mulți turci s-au dus peste ei asta, acolo. Asta acum. În parcurile auto, peste, da. Peste nemți s-au dus, nu peste polonezi. Bine, Cosmin, tu pe primul loc, pe cine ai pune? Româncile. Perfect, mulțumim, bravo. O zi frumoasă, pa-pa. Pentru că românca știe ce se întâmplă, îți bea o jumătate de vodcă și sfoare, doar mea liniștită, nu te deranjează. Ce se întâmplă? Dacă veniți cu propuneri de astea, trimiteți și poze. Romeo, bună dimineața. Bună dimineața. Neața, Romeo. În legătură cu subiectul ăsta foarte palpitant, cine a făcut acest sondaj? Spaniolii sau polonezii? Polonezii. Vai de capul lor. Te și la volan acum, ai grijă să nu faci polonezii. De la volan, da, că vorbesc pe căști, pe alea. Da, am avut parte să ies un pic afară și... Sunt alcooliști, spre deosebire de noi care suntem niște tipi integri. Și ce clasament ai face dacă tot te-ai plimbat atât de mult? Da, toată partea asta estului este extraordinară. Da. Cum se cheamă boala? Cum se cheamă boala aia polonezii? Borov, Vizca? Nu știu. Ba, cam așa dar ceva. Dar voi de capul lor. Bine, invidia. Mulțumim. Bine, bună dimineața în continuare și o zi bună. Drum bun, papa. Din lumea a treia polonezii. Mai e un cetățean alături de noi. Bună dimineața. Da. Cum se cheamă aia poloneză? Ia zi. Că tu trebuie să știi. Viva Roma. Cum? Viva Visa. Nu, viva Roma. Viva așa Roma. Așa cum spui tu. Viva Roma. Așa cum spui domnișu, așa este. Domnișa, din Polonia sau de unde ziceți noastră acolo, că nu prea am ascultat eu. La ora asta am alte treburi de făcut, mai importante. Da, atunci ne scuzi. Băieții au fost influențați în partea estica de acolo, de unde vota, nu? Țin beat, că nu s-aude. Nu se înțelege nimic, frate. Pe un pic mai, mai puțin beat. Ia, vezi, poți? Nu poate, deci... Ia să vedem. Hai. Domnul influențându-l, hai că deja... Pa! Nu poate, dacă omul e beat, cum să vorbească mai... Ultimul telefon vine de la Bogdan. Bună dimineața, Bogdan! Alo, bună dimineața, Oana, bună dimineața, băieți! Bună dimineața! În legătură cu sondajul ăsta, vreau să vă spun un singur lucru. Am lucrat 2 ani de zile sunt un grup cu foarte mulți polonezi. Da. Să spun că la ei, indiferent că e dimineața sau pe seară, nu pot să facă deosebire între bărbați și femei. Așa se explică, da? Dacă te răutate, nu se poate. Sunt toți blonzi sau ce s-a întâmplat? Așa că ține diferența între apă și vodcă. Cât ai lucrat cu ei? 2 ani. Mult. O zi frumoasă, Bogdan, te pupăm, pa, pa, 0722. Cu ei sau cu ele, că nu știe cine a lucrat. Numărul nostru de telefon rămâne valabil pentru mesajele voastre. Le așteptăm. Mai zi-l odată, te las să-l zici odată. Scuză-mă că te-am întrerupt. 0722 20 60 20. Te scuzi. Love is the way for making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way for making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Repede vom afla și cine intră în posesia voucherului terapeutic de 100 de euro. Știți că vă trimitem la shopping pe ea și la băut pe el, ca să vă meargă mai bine în viață. Imediat revenim și cu colegul nostru, Viorel Gaiț. Kiss FM. Sometimes și astăzi serenadă e dedicată lui Bogdan Mararu din Chiatra Neamț, cu dragoste de la un grup organizat de prieteni. 3, 2, 1 și... Dragostea lor, pacostea noastră. Zâmbește! Cronica cârcotașilor te iubește! Bună dimineața, bună dimineața, am asistat aici la o adevărată sau o adevărată demonstrație de virtuozitate, domnul dezbrăcatul a cântat. Mișu, ce vorbești, este cel mai mare fan. Eram neîncălzit, eu și Oana. Păi, da, nu pot să mai mult cu vocea, eu cu... Cu fapta? Cu fapta. Am dansat și felicitări dacă am dansat oricum, ce... Da. Ce să mai? Asta e. Tu de ce n-ai dansat cu fanii? Poftim, da. Nu, mie nu-mi place chiar atât de mult piesa. Oana, spune tu cum face domnul dezbrăcatul când aude această piesă. Cum face? Ia, gata. Gata, gata, liniște, pink, liniște. S-o ascult, s-o ascult, s-o văd, s-o ascult. De fapt, ne-a povestit videoclipul înainte să-l vedem. Și mai zice multe alte lucruri, dar n-aș putea, Oana, să le spun că mi-e rușine, Oana, zău așa. Dar tu când îl auzi pe Guță, cum faci? Nu mi-e rușine deloc să vă povestesc ca despre trenul. Colegul nostru Viorel Gaiță, care astăzi are o problemă cu un seif. Nu știm exact al cui e seiful, aflăm imediat dacă îl deschide sau nu. Ascultați! Gaiță clocește păcăleli la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică! Alo, da. Bună ziua, ar fi amabil pentru deblocări, cu dumneavoastră trebuie să vorbesc? Da, sigur că da. Mă numesc Mandache Valentin. Da, ce problemă? La seiful vă băgați? De asta ne ocupăm. Ce problemă are seiful? Deci am uitat combinația de la seif și trebuie să... Ce fel de seif? E mecanic, electronic? E electronic. E mare, e mic, e... Ce marcă e? Ce scrie pe el? Build XLL. De unde l-ați achiziționat? De la ce firmă? Da. Păi nu mai știu. Eu vreau să știu dacă putem să-l deschidem sau nu, că am niște acte în el importante. Eu cu siguranță pot să-l deschid. Ce mai bine e să-l aduceți în coace, în București. Aha. Păi nu, dar pe mine mă interesează urgent. Să vă spun, de fapt, despre ce e vorba. Da. Nu sunt la mine acasă. Sunt în casa unui vecin care are ceva care îmi trebuie mie. Vă dați seama că niciun caz nu o să vin eu în casa unui vecin, dar dumneavoastră să-i deschid safe. Păi nu e acasă. Da. Mai ales dacă nu e acasă. Păi cum să-l vin? Spargeți. Nu e sparge, că dacă am intrat cu chei potrivită, deci nu e spargere. Potrivită. Doar că are un câine vecinul, asta e singura problemă. Da, e tranquilizat. Mură, ce să-i faci la câine? Nu se poate, decât în prezența administratorului, încă câteva martori. Nu, aia rezolv eu cu câinele. De celălalt bag în baie, nu-i problemă. Băgați unde doriți dumneavoastră. Bine, și dacă e, nu o să vă pară rău, că ăsta are niște lucruri foarte importante în seiful ăsta. E treaba dumneavoastră ce e acolo, nu vin la cineva în casă, dacă nu e proprietarul. Băi, și dacă zic eu că-s proprietarul, ce mai contează acum? Că ăsta ai plecat 2 luni în Germania. Unde ați pomenit așa ceva? Suntem trâmpiți? Ce dreapă că... E vorba de bani aici. Dar nu mă interesează de niciun ban. Păi măcar spuneți-mi ce pot să fac eu dacă nu vreți să veniți. Am nevoie să deschid acest seif. Păi faceți ce considerați dumneavoastră că trebuie făcut la un seif ca să-l deschideți. Păi dumneavoastră lucrați în domeniu, măcar spuneți-mi dacă pot să-l sparg cu o rangă sau ce pot să-i fac. Să vă spune dacă să-l spargeți cu o rangă? Dacă se poate, zici. Da. Stați că vă dau și posul. Alo? Alo, da. Auziți, după ce că îmi tremură picioarele de nu mai pot, dumneata ești lăcătuș sau nu ești lăcătuș? Sau îți bagi joc de noi? Vreți să ne ajutați sau nu vreți să ne ajutați? Vreau, cu cea mai mare plăcere vreau să vă ajut, păi, dar nu pot. Păi spuneți-i la al meu măcar ce să fac, adică sunteți sau nu sunteți în stare să deblocați ei? Numai o secundă, vă rog. Țara și baba să piaptă. Deci noi avem probleme și dumneata mă pui muzică pe telefon. Poftiți? Chiar vă bate joc pe cuvânt. Te dau pe mâna poliției de zmer fulgi. Nu mai o secundă, te rog. Ia, stai. Și e tot cu poliția. Da, vă rog. Mă, dar ce, chiar nu ți-e rușine? Mă pui să ascult muzică pe banii mei? Ia, ia ține-l pe bărbatul. Stai puțin să zic ceva. Chis să fim asculti? Ascult. Tembelefonul lui Gaiță se cheamă. Foarte tare. Și când e? Fiecare dimineață. E 8:30, 9:30. Dar chiar am avut răbdare, că aveam o grămadă de treabă. Bine atunci, am mers pe mult. Nici mie ce făceai când mă puneai să ascult muzică. Nu, aveam clienți care mă tot sunau. A, tot ca să-i ajut cu spargeți de cate și de exact, da. Ba. Bine atunci, mersi, pa, pa.

Cronica Cârcotașilor prezintă La Vremurea Mare, șoapte dulci. Transmitem din Principatul Monaco mesajul de dragoste al Mihaelei Rădulescu. De Valentine's Day, iubește-l ca pe copilul tău. Dani, te pup. Zâmbește! Cronica Cârcotașilor te iubește. De Valentine's Day, iubește-lor ce ar fi, uitați de probleme, dacă nu uitați, vă ajutăm noi cu voucherul terapeutic în valoare de 100 de euro. Avem și astăzi un câștigător sau o câștigătoare. Iată, Diana din Oradea ne-a scris pe kissfm.ro. Ea are un mesaj pentru iubitul ei. Domnul doctor aici de față, da, vreau frumos să mă susțineți că e o situație complicată. Ea îi scrie lui David: te iubesc chiar dacă trebuie să ieși pe geam când vine soțul meu acasă. Aoleu! Da. Abia aștept să vorbim cu Diana să ne spună... Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, Diana! Diana, e... Bună dimineața, Diana! Ne auzi? Bună dimineața! Diana e poștaș, instalator, ce e? E girant, ce e? Zine! Acum! Nu vă zic, nu vă zic! Nu ne zici? E dreptul tău să ne zici. E blond, brunet, mă rog, șaten. Șaten. Iar lasă-mă să te... Spune-ne, Diana, stai la parter, la etajul 1, 2, 3, la ce etaj stai? La parter. La parter. Hai să-ți permiți, măi, Diana. Înțelege. Și acum, voucherul ăsta terapeutic în valoare de 100 de euro, cu cine îl vei împărți, Diana, draga mea? Hotărâtă, o să mă deschid. Așa. Am observat că ești hotărâtă, dar cui deschizi ușa sau geamul? Da. Să nu se facă curent la un moment dat. Să înceapă să zboare lucrurile prin casă, ai grijă. Bine, ce să zic? Ne-ai lăsat cu ochii în soare, cu toate că e ceață afară. Da. Felicitări, Diana, și pentru voucher, și pentru relație, și pentru tot. Bravo, bravo, bravo. Ce-mi place să stai la parter, Oana? Da. Diana, geamul e din termopan. Iertați-mă, geamul e din termopan. Alo? A, da. Domnul doctor, mă scuzați. Da. Diana, să știi că el e domnul doctor Valentin Dragobete. Love. Ești căsătorită? Aha, înțeleg. Na, auzi că e. Da, am rămas mut. A rămas tu mefiat. Bine, mulțumim foarte mult. Cu plăcere, la revedere. Papa, dar revedere. E foarte serioasă, vezi? Adică e foarte serioasă, dar o să-și revină imediat pentru că va pleca la cumpărături, așa se va bucura de voucherul nostru, iar pe unul din ei îl va trimite la băut sau poate merg ei doi la băut, cine știe, sau, viața e frumoasă. Totdeauna trimite pe unul într-o parte. Sau zice, ia mamă, bani și duceți-vă să beți o bere împreună, să vă cunoașteți. Nu uitați că și voi puteți câștiga un voucher terapeutic dacă intrați pe kissfm.ro și lăsați acolo mesajul pentru partenerul vostru. Aveți și alte detalii, le găsiți pe toate pe site.

be old. Well, baby, we'll be old. Thank God for the stories that we couldn't tell. One day, baby, we'll be old. Câteva momente, Elena Gheorghe va fi alături de voi, de noi e deja, pentru că a ajuns în studioul Kiss FM. Să știți că o puteți auzi, dar o puteți și vedea live pe kissfm.ro, pe site-ul nostru și pe Facebook, așa că pregătiți-vă. Până atunci, pasărea măiastră. Și pui ei. Încetați odată că ies din pui. Ziarul financiar observă că Benedict al XVI-lea e primul papă care demisionează. Fă-și băieți, mi-a spus altul, că da? Se întoarce roata, vine iar comuniștii. Da, stai că încă nu. Stai un pic. Primul papă care demisionează. Da, poate n-a demisionat, poate l-a suspendat Voiculescu, că nu l-a ajutat să pună mâna pe niște terenuri cu norișori. Pam, pam! Ziarul Adevărul ne spune că guvernul dezgroapă canalul lui Ceaușescu. Cabinetul Ponta a alocat 11 milioane de euro pentru a continua lucrările la canalul Siret-Bărăgan, început de Ceaușescu în 1986. Fugi, băi, de aici, mi-a spus altul, că se întoarce roata, vine iar comuniștii. Nici chiar acum. Da. Stimați tovarăși, dragă utecist Victor Ponta, împreună cu toașa Elena, aflată cu mine în vizită de lucru în Cuba, suntem foarte mândri de ideea dumneavoastră copiată de la mine. Fugi, bă, aici, mi-a spus altul, că se întoarce roata, vine iar comuniștii. Alo, ce te roagă toașa? La construcția canalului să folosești în special colegii ei intelectualii, poate doar așa, tovarășe, acolo pe câmp, să se dea pe brazdă. N-avem. Nu mai mergi acum? România Liberă constată că Becali e condamnatul din Comisia Juridică a Parlamentului. E ca și cum, spunem noi, acum 100 de ani, în locul lui Ionel Brătianu, liberalii l-ar fi pus ministru de interne pe Terente. Ziarul Ring se întreabă de ce a ales Gigi Dubaiul. După sentința din dosarul sechestrării, Becali declară că îi e jenă și rușine să revină în țară. Băi, pacalele, da? Deci va veni aici pe pământul Domnului, fiindcă aici sunt adevărații creștini, da? Deci trebuie doar un ciocan să îndrept crucea aia arabă sub formă de semilună, da? Băi, și spre deosebire de țara aia unde nimeni nu mă recunoaște ca Mesia a venit pe pământ, aici toți mă venerează, băi, drepților, da? De exemplu, portarul hotelului îmi pupă mâna după ce îi dau 20 de argint, da? Bă, Codruț, nu mai fi așa de sarcastic. Din Libertate aflăm că Vadim a pipăit-o pe politiciana cu sânii cei mai mari. E, o fi crezut omul că a venit asistenta să-i schimbe pernele. Evenimentul zilei consideră că nu din vina românilor a ajuns carnea de cal în Anglia. Ancheta arată că e o fraudă transfrontalieră și nu o șmecherie dâmbovițean. Haules, maules! Să moară transfrontaliera mea, nu din vina noastră a ajuns cai în Anglia, mă. Deci, pur și simplu, ne-am dat jos să ridicăm un capac de canal, moment în care animalele s-a speriat de girofarului poliției și-a rupt-o la fugă prin Europa, mă. Ghinionul lor e că a nimerit în Olanda exact într-o eoliană și s-a făcut mititei. Toți șase, mă! Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? Șase cai. Căinușa a încălecat pe oșa și-a spus tocănița așa. Shake your bum-bum. Această serenadă e dedicată de Oana Lis lui Viorel, cu cele mai bune gânduri. Dragostea lor, pacostea noastră. Zâmbește! Cronica cârcotașilor te iubește! Bună dimineața! Bună dimineața! Ar fi ora 9 și 12 minute, cu aproximație. E momentul să vorbim despre marele scandal al săptămânii, zilei, lunii, cred. Scandalul cărnii de cal. Pe scurt, evenimentele, dragă Oana. Ce s-a întâmplat? S-au supărat englezii pe noi, dar foarte tare, Mișu, foarte tare. Of, ce ne facem ei, ne așteptau cu brațele deschise și din cauza acestui scandal nu ne mai primesc la ei, nu se poate. Horse! With the horse! Oficial, yes. Două abatoare din România au exportat carne de cal. Așa. În mod legal, unei firme din Franța, iar firma din Franța se pare că a modificat acolo eticheta și a apărut în... În loc de cal? Vită. Măgar. Da, vită, pardon. Așa, și ăștia italienii au fost păcăliți, deci fii atent cum e filiera. România, Franța, Italia. Și Berlusconi, când făcea un bunga-bunga, a vrut să mănânce un sandwich. Și a cântat o copită. În fine, stăm de vorbă cu cineva de la fața locului, specialistul nostru, domnul... Alo? Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Găinușă, bună dimineața, domnișoara Oana. Să știți că sunt foarte iritat, indignat de tot ceea ce se întâmplă în Europa datorită nu. Nu este adevărat. Am crezut că a fost carnea stricată, dar nu, bine că n-a fost așa. Să știți că și eu am nume de cal și chiar nu mi-e rușine, mă numesc Bator, Cristian Bator. Și asta nu înseamnă că sunt cal, vacă, mă rog. Haideți să vă spun exact ceea ce se întâmplă ca în România și toți oamenii din de pe planeta asta să înțeleagă că mie să și pe domnul Găinușă. Dar de ce nu plângeți? Dar vă rog, nu faciți asta. Nu mai plânge, cum ați spus că vă cheamă, că n-am reținut. Cristian Bator. Batore, stai liniștit, nu mai plânge. Așa. Ia spuneți. Domnul Găinuș, haideți să vă spun, sunt două foarte mari abatoare din România, în Dâmbovița și în Suceava, da? Așa. Și respectivii patroni ăla din Suceava avea, ce să vă zic, avea vaci, fenele. Da? Ce avea? Iar în partea cealaltă, în Dâmbovița ăsta, respectiv Nerușul, avea măgari. Așa. Această rasă pe care dumneavoastră ați exportat și ați comentat-o este o rasă partea alcoolită, deci a combinat măgarul cu vaca. Așa. Și a ieșit un cal cu elemente din măgar, adică nu nechează, faci mă înțelegeți? La, cu greu, da. La și jumate, ăsta se la cum se duce la tăiere, dar nu vrea să vă foarte simplu, să face salam. Și ce să vă zic, este o rasă pe care numai noi românii o exportăm, este foarte bună pentru colesterol, nu are pic de grăsimi, lipid de triglicerii, panemileide. Este o chestie care... Dar ce se întâmplă acolo? Nu puteți să opriți calul? Ce nu, ce se întâmplă? Deci am împeliat, acum un cal cu o vacă, să vedem ce o să iasă, pentru că măgarul n-a mai vrut, măgarul că el nu mai vrea și a plecat în Bulgaria, că în Bulgaria se consumă foarte multă carne de cal. O înțelegeți? Cu gogoșar merge la fix. Da. Și? Deci, mă, cărnița, ce să nu vă zic, cărnița... Nu vrea ea. Cărnița în guriță și să știți că e o chestie foarte sănătoasă, eu zic că trăiește foarte... Dar cred că el nu e acceptat. Sau păi, dar dumneavoastră ați mai auzit de vită să facă cacalul, pentru că textura cărnii de cal este mult mai închisă la culoare și are o textură mult mai apoasă, mult mai apoasă. Nu poți să faci poplită în fața bucătăriei să mănânci mouși de vită de cal. Dar e diferență ceva la grătar, când o pui pe grătar? Da, sigur că da, pentru că ea dacă se prezonează cu asta, se bagă neam usturoi niște mușuri așa, e mult mai frage de înguriță, înțelegeți? Mulțumim foarte. Nu vorbim de cărniță aici. O carne bine macerată, chiar dacă e cald, chiar dacă e măgar, chiar dacă e câini. O carne de-asta, cu ce recomandați să fie servită? Cu furculița, domnul Găinușă. Ah, credeam că o creață. Bine, mulțumim foarte. Așa, mult. Așa, bring it back to the music faster. That's the way we do our thing. Kiss FM. Această serenadă e dedicată Monicăi Tatoiu din partea unor colegi, împreună cu care a participat la Revoluția din 1848. Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba, cu măciucă în casa mare. Dragostea lor, pacostea noastră. Zâmbește! Cronica Cârcotașilor te iubește! Bună dimineața, bună dimineața! Iată, s-a întâmplat, Elena Gheorghe este alături de noi, bine ai venit! Nebunie totală! Nu cântă, că întârzie un nene! Bună dimineața, bună dimineața! El fiind puțin plecat și fiind foarte important, nu vine! Nimic, avem timp să vorbim în cazul ăsta, pentru că trebuie să ne spui foarte multe lucruri. Ce mănânci de ești așa frumoasă? Prima întrebare. Nimic! Nu, glumesc, mănânc multe prăjituri. Glumesc și asta. Nu, mănânc, încerc să mănânc sănătos. Putem vorbi cu tăticul tău pentru un calendar bisericesc? Da, sigur că da, cu mare plăcere ți-ar da, pun pariu. Dacă nu, luăm de la Oana. Voi deja aveți pe cineva în gașcă care vă face rost de calendare, nu? E, na, vorbește lumea, nu. Nu, să știi că mie nu mi-au cerut niciodată calendar, doar vin. Da, de împărtășanie mai mult. Elena, ce faci? Cum ești? Ești ok? Că văd că ai venit în pijama și de asta mă întrebam dacă n-ai fost trezită prea devreme. Păi dimineața ce să fac? Nici Nicolas nu se trezește așa devreme. Ce face la micu? Foarte bine, doarme. Da? Felicitări. Voi suntem pe același fus orar, îmi pare rău. Felicitări. Nu, dar sunt alții ne care trezim. N-au mai dormit de mulți ani și de asta noaptea. Uite-te la el, Elena. Uite-te, da, la, uite-te la mine. De șaptea nu dorm. Nu știu ce se întâmplă. Da, pentru că ai treabă aici. Dimineața, nu pentru că nu, ai copii. Absolut, nu, bineînțeles. Și că sunt și surd și nu-i aud noaptea. Vreau să le spun ascultătorilor noștri că în acest moment pot intra pe site-ul nostru pe kissfm.ro și o pot vedea live pe Elena în studioul nostru. O veți auzi și cântând în scurt timp. Până atunci, poate vrei să ne spui ceva despre piesa ta, Echo? Da, o piesă frumoasă de dragoste, pentru că în februarie este luna iubirii și a dragostei. Și bine, ar trebui să fie în fiecare lună treaba asta. Și peste 9 luni e ziua copiilor. Da, am auzit chestia asta. Nu știu, că eu n-am rămas însărcinată în februarie. Trebuie să nu intrăm în amănunte, nu vrem să știm atât de multe de la tine. Ce să-ți spun, e o piesă care mie mi-a plăcut din prima, adică m-a cucerit de la primul acord. Băi, Elena, n-am auzit pe niciodată o cântăreață să zică, băi, am cânt o piesă, îmi displace total, nu-mi place, este îngrozitoare. Nu, dar eu nu cânt piesele care nu-mi plac, vorbesc serios, deci eu nu cânt, adică dacă îmi trimite cineva o piesă și nu-mi place, nu pot să o cânt. Eu așa fac, o alea, nu le ascult. Uite, și Naomi a pățit tot așa. Și Naomi, nu? Chiar nu te-ai dus la preselecție, la Eurovision? Păi am fost o dată la Eurovision. Lasă asta, că știm, da, anul ăsta. Anul ăsta m-au sunat cei de la TVR să prezint Eurovision. Numai că eu pe 23, când încep treburile pentru Eurovision, am un concert pe care, pentru care am semnat de foarte mult timp contractul. Și știi cum e, când e semnat contractul, hai să-ți facem publicitate, unde cânti? În Dubai. București? Nu, nu, în București, în București. Mă rezum la București, pentru că e foarte frig. Deși săptămâna asta am în Satul Mare, deci, și mă gândesc cu ce aș putea să merg, pentru că nu există zbor în acea zi și cred că o să mă duc cu trenul. Auzi? Ia! Oh. Mai încearcă un pic. Imediat pe post. Kiss FM. Is that you know now? Mă întreb cum vă Această serenadă e dedicată de corul vânătorilor lui Ion Țiriac din Balc. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Dragostea lor, pacostea noastră. Zâmbește! Cronica Cârcotașilor te iubește! Bună dimineața, am revenit alături de Elena Gheorghe în studioul Kiss FM. Ne povesteai și ceva mai devreme despre piesa ta nouă, Echo, da, compusă de Laurențiu Duță, din câte mi-ai povestit. Da, pe care îl salutăm pentru că și el și ne ascultă. Și și îl așteptăm și pe el aici. Să vină, să vină. Cred că ai niște interese speciale, Oana. Mă rog, în fine, să trecem peste. Răutăți. Nu, nu, are nevoie de o piesă pentru că ea vrea să cânte, Oana Paraschiv, vrea să se lanseze muzică, nu știai. Păi și ce e rău în asta, dacă e foarte talentată? Da, eu sunt foarte talentată. Dar nu în muzică. Am înțeles, am înțeles. A venit până la urmă și Glens. Și de ce mi-a plăcut tare mult piesa asta? Pentru că eu l-am părăsit pe Glens. Vezi, el a întârziat. Asta e ideea. Pentru că bărbatul tot timpul întârzie. Nu, de fapt nu e adevărată treaba asta, că femeia întârzie, că e cu make-up și așa mai departe. Dar se pare că Glens are nevoie de mai mult timp pentru păr. Nu, mi-a luat mult cu scările, că sunt claustrofob și nu prea folosesc liftul. A, serios? Da. Dacă vrei ieșim de aici, să te simți mai în largul tău. Nu, mă simt foarte bine. Oriunde în afară de lift. Ok, hai să ascultăm piesa, da? O cântăm, sunteți sigur, pregătiți? Sigur. Alin, ești pregătit? Perfect. Hai să-i dăm. Te-am așteptat la chis, știi bine. N-am nicio veste de la tine. Te port în suflet ca un tatuaj. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curaj. Niciun semn, niciun SMS, stau în stres. Că dragoste pe bune, nu din interes. Mai ales când cu inima am ales. Și mai presus de toate că iubesc. În casa mea ca un eco, răsună numai glasul tău. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Nici n-am apucat să-ți spun cuvintele de rămas bun. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Eco, eco, doar mai în sentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând altuia, ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba destinație necunoscută. În casa mea ca un eco, răsună numai glasul tău. Ai fost și vei rămâne. Marea mea iubire. Nici n-am apucat să-ți spun cuvintele de rămas bun. Ai fost și vei rămâne. Vei rămâne. Marea mea iubire. Echo, echo. Right. Doar un echo, echo. It's an echo on Kiss FM. Extraordinar. Bravo, bravo, foarte frumos. Mamă, eu din acest moment am o nouă piesă preferată. Mulțumim foarte care? Mult. Asta. Și o să vă dați seama în zilele următoare. Ce bine de noi. Cum a început? Să știi că... Cum a început? Știu, piesa asta așa de... Cum a început colaborarea asta între voi? Între mine și Glens? Aveam nevoie de cineva care să dea bine pe piesa asta. Dă bine, uite, e ok. Dă foarte bine. Și ne-am tot gândit eu împreună cu Laur. Nici nu mai știu de unde a pornit. Cred că de la Laur. a pornit ideea cu Glenn. Laurențiu Duță pentru... Da, și practic noi până la prima cântare nu ne-am văzut. Adică el a tras într-un studio, eu am tras la Năvodari unde are Laurențiu. Și ne-am întâlnit și am zis, băi, noi o să ne potrivim foarte bine pentru că noi avem aceeași problemă, părul. Deci îi durează foarte mult, merge la coafor. Unde? Unde ne-am întâlnit da. Prima oară? Da. Ne-am întâlnit la un post muzical de... un la post un chinezesc, cred că noi. Nu la un chinezesc. Te duci la coafor, dar nu ți-e frică de claustrofobie cu casca aia pe cap? Nu, no, nu mă duc la coafor, îl fac singur acasă, sincer. Eu, dar ai răbdare, mă. Da, am răbdare. Frumusețea cere sacrificii, cum să răspund. Ce să mai... Oh! Doi frumoși la noi în studio. Mulțumim, noi, mulțumim mai în fine. Mulțumim foarte mult pentru participare și piesa, într-adevăr, este extraordinar de frumoasă. Mulțumim și noi. Cu mult drag, cu mult drag. Vă așteptăm pe Facebook-ul nostru, Elena Gheorghe Oficial și... Glenț Oficial. Vă așteptăm și acolo. Îl salutăm și pe Laurențiu, îndeosebi Oana îl salută pe Laurențiu. Am înțeles că ai cursă spre... Te spre eu, Năvodari. Sau spre Năvodari, pardon. Spre Năvodari. Puțin mai târziu. Bine, ok, mulțumim mult. Mulțumim, mulțumim. Vă pupăm, o zi bună. Pa, pa. Kiss FM. invitată Monica-i Tatoiu din partea unor colegi, împreună cu care a participat la Revoluția din 1848. Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba cu măciuca în casa mare. Dragostea lor, pacostea noastră. Zâmbește! Cronica cârcotașilor te iubește! Ce încerci să limiți? Casa Blanca! Hai, Oana, hai, Oana! Implică-te în proiect! Trebuie să audă și Laurențiu, că ai voce, duță, că da, ești pregătită. Eu mă bag, dar mă bag în momentul următor, pentru că e rândul lui Viorel Gaiță să își facă momentul aici la Kiss FM. Dar ce chestie, auzi să facă farsa asta la Banca Națională, mi se pare extraordinar. Hai să-l ascultăm. Gaiță clocește păcăleli la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică. Alo, da. Bună ziua, fiți amabil pentru deblocări, cu dumneavoastră trebuie să vorbesc? Da, sigur că da. Mă numesc Mandache Valentin. Da, ce problemă? La seiful vă băgați? De asta ne ocupăm. Ce problemă are seiful? Deci am uitat combinația de la seif și trebuie să... Ce fel de seif? E mecanic, electronic? E electronic. E mare, e mic, e... ce marcă e? Ce scrie pe el? Build XLL. De unde l-ați achiziționat? De la ce firmă? Da. Păi nu mai știu. Eu vreau să știu dacă putem să-l deschidem sau nu, că am niște acte în el importante. Eu cu siguranță pot să-l deschid. Cel mai bine e să-l aduceți încoace, în București. Aha. Păi nu, dar pe mine mă interesează urgent. Să vă spun de fapt despre ce e vorba. Da. Nu sunt la mine acasă. Uh-huh. Sunt în casa unui vecin care are ceva care îmi trebuie mie. Vă dați seama că niciun caz nu o să vin eu în casa unui vecin, dar dumneavoastră să-i deschid seiful. Păi nu e acasă. Dar mai ales dacă nu e acasă, cum să vin? Dăm spargere. Nu e spargere, că dacă am intrat cu cheie potrivită, deci nu e spargere. Doar că are un câine vecinul, asta e singura problemă. Mure, ce să-i faci la câine? Nu se poate, decât în prezența administratorului, încă câțiva martori. Nu, aia rezolv eu cu câinele. De celălalt bagă în baie, nu-i problemă. Păi dați unde doriți dumneavoastră. Bine, și dacă e, nu o să vă pară rău, că ăsta are niște lucruri foarte importante în seiful ăsta. Trebuie mie. E treaba dumneavoastră ce e acolo, domnule. Eu nu vin la cineva în casă dacă nu e proprietarul. Păi și dacă zic eu că-s proprietarul, ce mai contează acum? Că ai plecat 2 luni în Germania. Unde ați pomenit așa ceva? Suntem tâmpiți? Ce dreapă? E vorba de bani aici. Dar nu mă interesează de niciun ban. Păi măcar spuneți-mi ce pot să fac eu dacă nu vreți să veniți. Am nevoie să deschid acest seif. Păi faceți ce considerați dumneavoastră că trebuie făcut la un seif ca să-l deschideți. Păi dumneavoastră lucrați în domeniu, măcar spuneți-mi dacă pot să-l sparg cu o rangă sau ce pot să-i fac. Să vă spune dacă să-l spargeți cu o rangă? Dacă se poate. Da. Stați că vă dau și posul. Alo? Alo, da? Auziți, după ce că îmi tremură picioarele de nu mai pot, dumneata ești lăcătuș sau nu ești lăcătuș? Sau îți bagi joc de noi? Vreți să ne ajutați sau nu vreți să ne ajutați? Vreau, cu cea mai mare plăcere vreau să vă ajut, păi, dar nu pot. Păi spuneți-mi la meu măcar ce să fac. Adică sunteți sau nu sunteți în stare să deblocați aici? Numai o secundă, vă rog. Alo? Țara și baba să piață. Deci noi avem probleme și dumneavoastră mă pui muzică pe telefon. Poftiți? Chiar vă bate joc pe cuvânt. Te dau pe mâna poliției de smerg. Ia, hai. Da, vă rog. Bă, dar ce, chiar nu ți-e rușine? Mă, pui să ascult muzică pe banii mei? Ia, ține-l pe bărbatul. Stai puțin să zic ceva. Kiss FM, ascult? Ascult. Tembelefonul lui Gaiță se cheamă. Aha, foarte tare. Știi când e? Fiecare dimineață. E 8:30, 9:30. Dar chiar am avut răbdare, că aveam o grămadă treabă. Bine atunci, am mers frumos. Zici și mie ce făceai când mă puneai să ascult muzică. Nu, aveam clienți care mă tot sunau. A, de tot ca să-i ajuns cu spargeri de case și de asta. Exact, da. Ba. Bine atunci, mersi, sănătate. Pa, pa. Ciao. Te-a sunat? Ești persiflat. Vezi cine pică fazan și mâine la tembelefonul lui Gaiță. Yeah. scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alegea. Ce frumos a fost, dar să vezi ce frumos să fie de acum încolo. După ora 10, e, sigur. Andreea, ia spune-ne, cât de frumos o să fie? Ești modest, Mișu. Da, deci trebuie să vorbim mai încet cu tu încă doi. Eu zic că a fost foarte frumos la voi. La mine nu știu cum va fi. Va fi un pic așa cu răgușeli. Abia m-am trezit, ca oamenii normali, știi? Hai să adică vedem, noi suntem anormali. Nu, sunteți special, Mișu. A, special. Da, și mai grav. Mulțumim. Ce ascultăm? După ora 10 ascultăm primul hit pe care îl dedic lui Dezbră. Abia acum am înțeles ce e dragostea. Am 40 de ani. Ascultăm și Smiley Vela plus Don Baxter. La la. Asta poți să mi-l dedici mie în muzică. Uite, pentru tine avem calea de la Connector. Asta nu, mulțumesc. Nu-ți place Connector, da? E genul tău. Ceva special atunci, Oana, poate îți place piesa asta? E, da. Da? Mult mai bine. Dar ce faci, mă, că te alegi? Toate ale mele, astăzi sunt toate ale mele. Păi și Mișu, rămâne neascultat. Uite pentru Mișu. Deci asta e un afro. Și pentru mine... Și pentru tine, uite asta. Hai că doar că trebuie să mă fac rață înainte și după aia. Mă, poate-o! O proteină face bine oricum. La revedere, ne auzim mâine. Pa, pa, ce-am zis bună. Pa, pa.